Tu program Trzeci Polskiego Radia. To już sobota, 28 dzień lutego. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Borys Niemcow zabity, polityk rosyjskiej opozycji został zastrzelony w centrum Moskwy. Rzecznik praw dziecka chce przywrócić obowiązkowe książeczki zdrowia dla dzieci. W tym serwisie też szklanka z wodą za 20 tysięcy euro i pytanie o granice współczesnej sztuki. Ale na początek Moskwa. Jak informowaliśmy przed godziną, zastrzelono tam jednego z liderów rosyjskiej opozycji, Borysa Niemcowa. Jak podały rosyjskie władze, nieznany sprawca w pobliżu Kremla oddał do polityka 4 strzały z pistoletu. Zabójstwo potępił Władimir Putin. Rzecznik Kremla informuje, że rosyjski prezydent twierdzi, że to mogła być prowokacja. Zajmująca się problematyką rosyjską dziennikarka Maria Przełomiec przypomina, że Niemcow należał do najbardziej aktywnych krytyków władz w Moskwie, o czym pisał m.in. na swoim blogu. Bardzo wyraźnie wyliczał, czy wytykał wszystkie kłamstwa, jednocześnie wyliczał, ile Rosję w tej chwili kosztuje wojna na Ukrainie, ile kosztuje kryzys. Tłumaczył, że sytuacja wygląda dużo gorzej niż to przedstawiają kremlowscy działacze. Niemcow ostro krytykował politykę prezydenta Putina, zwłaszcza zaangażowanie Rosji w konflikcie na Ukrainie, określając je jako rosyjską agresję. W niedzielę wspólnie z blogerem Aleksiejem Nawalnym, byłym premierem Michałem Kasjanowem i byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim planował organizację w rosyjskiej stolicy Marszu Antykryzysowego Wiesna. Rzecznik Praw Dziecka chce wprowadzenia obowiązkowych książeczek zdrowia dla najmłodszych. Byłyby tam wpisywane dane o ich rozwoju czy coroczne badania profilaktyczne. Zdaniem rzecznika mogłoby to pozwolić także na skuteczne monitorowanie opieki nad dzieckiem, co wydaje się konieczne. To są te przypadki, które niedawno media nagłaśniały, zagłodzonych dzieci czy odnalezionych, zaniedbanych. Przypadek z ostatniego tygodnia. 3,5-letnie dziecko w bardzo złym stanie. Zgłasza się mama z tym dzieckiem do szpitala. Się okazuje, że nigdy nie było żadnego lekarza i mama tłumaczy, że ona jest nieubezpieczona i bała się, że będzie musiała koszty leczenia za dziecko ponieść. Rzecznik Praw Dziecka przypomina, że w Polsce dzieci mają prawo do leczenia niezależnie od sytuacji materialnej rodziców i od posiadania przez nich ubezpieczenia zdrowotnego. Każdemu dziecku w Polsce należy się nieodpłatna opieka medyczna. Każda placówka ma obowiązek udzielić dziecku pomocy. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Nie od dziś wiadomo, że wyobraźnia pracowników fiskusa jest nieograniczona. We Włoszech w Bolonii opodatkowano na przykład wywieszki w sklepowych witrynach informujące o przecenach czy nowej ofercie. Podobnie sprawy mają się z wycieraczkami przed restauracjami. Jeśli jest umieszczona na nich nazwa lokalu, trzeba płacić. U nas też by się coś znalazło. W Polsce płacimy podatki m.in. od zwierząt egzotycznych. Ireneusz Jabłoński z Centrum imienia Adama Smyfa. W wielu gminach od psa, ale już nie od kota i od świeżego powietrza. W uzdrowiskach, które czasami tego świeżego powietrza mają poważny deficyt. Ja mam takiego znajomego, który ma sklep numizmatyczny. Polak mieszkający w Bolonii, Dariusz Kmiotek. I on ma oficjalny napis nad sklepem typu numizmatika tercjani i po uzgodnieniu z urzędem miejskim to ma gratisowo. Natomiast ma dwie takie witrynki z jednej strony, z drugiej strony. Na jednej pisze medale, na drugiej pisze monety i za każdą z nich musi płacić rocznie 54 euro. Wyzyskiwani chłopi pańszczyźniani. Prawnik profesor Robert Gwiazdowski. Chwytali za widły i kosy i dokonywali rewolt, bo płacili dziesięcinę. To podatek dziesiątego grosza, 10%. Dzisiejsi chłopi pańszczyźniani płacą statystycznie państwu połowę swoich dochodów. W Bolonii opodatkowaniu podlegają też restauracyjne jadłospisy, jeśli wywieszone są w sklepowej witrynie, co z drugiej strony, jak mówi tamtejsze prawo, jest obowiązkiem restauratorów. Czy istnieją granice sztuki współczesnej? Zastanawiają się tymczasem krytycy odwiedzający w Madrycie Międzynarodowe Targi Arco. Do dyskusji zachęciła ich szklanka z wodą, którą jedna z galerii sprzedaje za 20 tysięcy euro. Jest to zwykła szklanka do połowy wypełniona wodą i postawiona na miniaturowej drewnianej półce. Autorem pracy jest kubański artysta Wilfredo Prieto. Autorzy galerii wystawiającej szklankę twierdzą, że dopytywało o nią już kilka osób. Zwiedzający Arco obejrzą też mandalę ułożoną z czerwonych damskich majtek, dzieło Marksa w markowej drogiej torebce, ukrzyżowaną modelkę i naturalistyczne rzeźby zombie, cenę od kilku do 100 tysięcy euro. Właściciele galerii twierdzą, że kupujący szukają coraz to bardziej nietypowych prac i przypominają, że na słynnych targach sztuki w Stambule belgijski kolekcjoner zapłacił 20 tysięcy euro za skórkę od banana. W Arco uczestniczy 218 galerii z 42 krajów. Polskę reprezentują dwie warszawskie galerie, Legern i Leto. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 6 rano. Na północy deszcz, na wschodzie i w centrum mgły, to pogoda w nocy. W ciągu dnia niestety niewiele lepiej, będą przejaśnienia, ale też chmury, z których może popadać. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. To mi się oce schrenowują. Uwidział som krčnu nowu. Pri tej krčme žigo stał. Tak som na ňho zavolal. Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Keď som išiel cez Chrenovo, uvidel som krčmu nohu. Bude málo, ešte ti aj pridám. One more time! Ak ti bude málo, ešte ti aj pridám. Dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám, dám. Strefa rock'n'rolla, wolno od Angola, znów tu jest. Niestety... Doktor Wilczur też. Nie mala żadną chybu, aż na tu chorobu. Dostala ju, kiedy szła, cezady za webu. Do sveta chodzi, spoznawać ludzi. Po sexe na kuráž spravila reportáž. A ako každý večer, keď sa ukladala spať do postele, si zaspomínala, ha, už sú za nami tie krásne chvíle, keď sme si spievali ten starý známy song. Tap, ta, ra, ra, ra, ra, tap, tap. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, ožeriem ho hneď, hneď, hneď ožeriem ma, strašne ma baví tento svet. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, to žerem ho hneď, hneď, hneď ho zožerem, ha! Taká mladá, taká krásna, navyše aj bohatá. Čo z toho, keď onedlho vytratí sa zo sveta? Našli u nej dáke čudo, že vraj vírus HIV. Zostáva jej čakať na smrť pri vodke a pri pive. A ako každý večer, keď sa ukladala spať do postele, si zaspomínala, ha, už sú za nami tie krásne chvíle, keď sme si spievali ten starý známy song. Tam, ta, ra, ra, ra, rap, tam, tam. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, zožeriem ho hneď, hneď, hneď zožeriem ma. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, zožeriem ho hneď, hneď, hneď zožeriem, ha. każdemu je to jasne, gdzie to to wszystko wjasnie, że tu do chorobu si wezmę do hrobu. Do sveta chodí spoznávať ľudí. Po sexe na kuráž spravila reportáž. Tap, tararara, rap, tap, tap. Strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, to ďalej pohneď, hneď, nie som sa jem, a strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, strašne ma baví tento svet, to ďalej pohneď. No, chyba wypełnili dzisiejszy leitmotiv, zrealizowali. A leitmotiv dzisiejszy brzmi: krzywe nuty kończą luty. Zdaje się, że do drugiej w nocy będę musiał się tłumaczyć, o co mi chodziło z tymi krzywymi nutami. No, krzywe nuty, wiadomo, nieproste nuty. Zresztą chyba to się sprawdziło, bo już w tej sprawie korespondencja nadchodzi. Michał napisał, ale redaktor poleciał na wejściówkę z tą wersją Anotherbritsk. No to wypełnili. Jak się zespół nazywa, bo to też pewien problem. Niektórzy twierdzą, tak jak Siwy, że to ciepłe kluchy. No ale chyba nie. Chorkiże sliże. No, ciepłe kluchy, miały być gorzkie ślimaki. Ale zdaje się, że po słowacku, bo zespół z Bratysławy pochodzi, chorkiże sliże po słowacku, to chyba a gdzie tam kluchy? No nie wiem, jak się zespół może nazywać. A gdzie tam kluchy? Może jacyś bohemiści słuchają, wyjaśnią, potwierdzą, zaprzeczą. strefa@polskieradio.pl. Kontakt z audycją. Nie tylko bohemiści na ten adres mogą pisać. Dorzucę jeszcze jeden smykowy, no Złocisza 23 należałoby uiścić za rozkosz kontaktu ze strefą. 71335, jak ktoś niepodłączony do klawiatury. Dzisiaj krzywe nuty kończą luty. No to tych dziwaków Słowaków mamy już za sobą. Chorkiże sliże. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, bo te nazwy zespołów strefowych, tego nie da się zapamiętać. Chorkiże sliże, a gdzie tam kluchy? No zaczęliśmy dosyć umiarkowanym tempem, dlatego, no, że będziemy się rozwijać. No i teraz już powoli zaczynamy podróż szybką kolejką Shinkansen na linii Tokio-Osaka. Ten zespół też nie nazywa się łatwo. W swoim ojczystym języku Makishimamy za Horimom. Mają też międzynarodową nazwę Maximum Tche Hormone. Yeah. Ten zespół w swoim rodzimym kraju nazywa się Makishima Meza Horimon, a dla całego świata Maximum Tche Hormone. No wiadomo, Japonia. Nie wiem, czy to było słychać. W każdym razie na najnowszej płycie tego zespołu, Yoshu Fukushu, no krzywych nut jest sporo. Nie wiem, czy ten zestaw był reprezentacyjny, ale możecie mi wierzyć na słowo. Bardzo krzywe, nieproste, zakręcone, kombinowane nuty. Maximum Tche Hormone. Sprawdzam już skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, bo oczywiście wszyscy się będą pytać, co to za zespół. Już tam są. Nie trzeba się pytać, wystarczy sobie odpalić internet. No jak ktoś potrafi oczywiście, bo to różne pokolenia słuchają strefy, gdzie ja to miałem. Sławomir napisał, mam 50 lat i nie opuściłem jeszcze żadnej strefy. No, drogi Sławomirze, właściwie to nie ma się czym chwalić, bo ja też. Strefa małpa polskieradio.pl 71335 w sprawie zespołu Chorki, że sliże... Sliże to chyba makarony, bo kluski po słowacku to haluszki, napisał Adam. No, się rozrzewniłem czytając to rzeczywiście. Ach, bryndzowe haluszki. No więc Chorki, że sliże, a gdzie tam makarony? O, ciekawa nazwa dla zespołu. No i jeszcze w sprawie dzisiejszego leitmotivu, który brzmi krzywe nuty kończą luty. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia z Opoczna pyta, a te nuty to całe nuty, półnuty, ćwierć nuty, ósemki czy szesnastki? No, z mojego męskiego punktu widzenia te szesnastki najbardziej zachęcająco wyglądają. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. Krzywe nuty kończą luty. No i to teraz też nie będzie do końca proste. Zespół, chociaż zwie się jak kobieta, to tak naprawdę jest kolektyw, zespół, grupa, formacja. Z Chorwacji, Vlasta Popić. Ovo je slobodna rock and roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Tak, tu też było sporo krzywych nut, bo przypomnę dzisiejszy leitmotiv. Krzywe nuty kończą luty. Ktoś takie pytanie nadesłał do strefy. Czyżby bułgarski? Nie, chorwacki. Przynajmniej kiedy ostatni raz byłem w Varaždinie, czyli tam, gdzie skąd pochodzi ten zespół, mówiono po chorwacku. Chyba że coś się zmieniło przez ostatnie 2 lata i Bułgarzy najechali Istrię. Vlasta Popić, tak się nazywa ten zespół i tak niezbyt trudno, nie trudno zapamiętać, Vlasta Popić, to właściwie imię i nazwisko kobiety, ale tak nie jest, to jest zespół, grupa, kolektyw, formacja, wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, żeby słuchacze nie musieli się ciągle dopytywać, co było grane. No chyba, że się właśnie spóźniłem z wypisaniem. No ale staram się robić to na bieżąco. Strefa strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. Smykowo też można. 71335. Widzę, że różne pokolenia piszą do strefy. Robert. Ja mam 49 lat i niestety opuściłem strefy, i to nie jedną. Dzisiejszej też dosłuchać do końca chyba nie dosłucham, bo zona, tak jest napisane, zona ciągle każe mi ściszać radio, a nasa zona bardzo miła. Zona rock'n'rolla, wilna wit anglomowa. Swoją drogą, no nie wiem, czy rozpoczynać ten ferment intelektualny, czy słuchanie w małżeństwach sprzyja. Nie, inaczej, przebywanie w małżeństwie sprzyja słuchaniu strefy, czy wręcz przeciwnie, a w związku niesformalizowanym łatwiej czy trudniej, a może najlepiej, jak się żyje samemu. strefa@polskieradio.pl 71335. Krzywe nuty kończą luty. Ale teraz zdaje się, że będzie całkiem prosto. Gdzie ja to miałem? Właśnie, Marcin. Marcin zgłosił akces do naszej wielkiej strefowej rodziny. Patologicznej oczywiście, bo żyjemy z darów, i wypożyczył nam tę oto płytę, a ta oto płyta będzie premierą i debiutem tego zespołu. Zespół pisze się Ruxe Ruxe, ale jak donosi mi Marcin na pocztówce z Kadyksu, tak, no szkoda, że tego nie widać. X po galicyjsku, bo po galicyjsku będą śpiewać. X po galicyjsku wymawia się jak szy, czyli powinno być rusze, rusze. Zespół śpiewa tylko po galicyjsku. No dobrze, pewnie niektórzy nie odróżnią tego od hiszpańskiego, więc podkreślmy, to będzie język galicyjski. No a więc debiut i premiera w strefie z Galicji. Zespół Rusze Rusze. Seguridad social. Destruye o teu pasado, o él destruiráte a ti. No i debiut i premierę mamy z głowy galicyjski, bo z Galicji pochodzą zespół Rusze, Rusze. Pisze się przez X. Zaraz sprawdzę, czy już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w czasie rzeczywistym. To robię, udowadniając, że strefa prowadzona jest na żywo. No, na mojej stronie nic nie wyskoczyło. Czyżbym znowu nic nie wpisał? Nieładnie, redaktorze, nieładnie. No to chyba będę musiał się poprawić. No jeszcze raz sprawdzam. Nie, no zaraz powinni wyskoczyć. Ruszę, ruszę. Tak się to wszystko nazywa. Dziękujemy Marcinowi z Wrzeszcza. O, Wrzeszcz to też bardzo miła miejscowość, podobnie jak Krzyki we Wrocławiu, a w Rzeszowie Wilkowyja. Marcin pisze jeszcze na pocztówce z Kadyksu. Angolskim ani espaniolskim się nie splamili. Chodzi o zespół. Grają na dudach, bo to Celtowie. Mają nawet domki z kamienia. Ogólnie Galicja to dla mnie taka ciepła Szkocja. No właśnie, gdyby komuś w Szkocji było za zimno, polecamy Galicję. W sprawie zespołu Rusze Rusze, no już nasz kronikarz strefy ruszył z pomocą. Całkiem spoko załoga z Arinsu. Gdzie to jest? Chyba gdzieś koło Santiago de Compostela. Ta ich ostatnia płytka, z której odtworzyliśmy zestaw muzyczny, Nemesis, jest całkiem dobra. No, czyli mamy już imprimatur. Możemy kolejne zestawy z tej płyty Nemesis zespołu Rusze Rusze, po galicyjsku śpiewającego, możemy odtwarzać. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. No i niestety posypały się listele w sprawie żon, partnerek i tak dalej. Maksym. Maksym, o proszę. Maksym słuchał, czy jego dar dla strefy, czyli Maximum Tche Hormone, aby na pewno jest odtwarzany w strefie. Maksym napisał: moja żona śpi, dzieci śpią, a ja słucham. Żona rozumie i nie marudzi. Dzieci marudzą i nie rozumieją. I gdzieś jeszcze coś podobnego było. Strefy najlepiej słucha się w pojedynkę, ze względu na to, że dwie osoby to już tłok i więcej gadania niż słuchania. Więc na czas słuchania wyrzućcie swoje drugie połówki za drzwi. No, radykalnie bym powiedział. I jeszcze coś. Mam narzeczoną. Strefy słucham w pracy, czyli wszystko da się pogodzić. Praca czyni mnie wolnym dla strefy, napisał Mateusz. No, z tego wynika, że to wszystko nie jest pochwała związków, jeśli chodzi o słuchanie strefy. No dobrze. Leitmotiv niby mamy taki, jaki mamy. Krzywe nuty kończą luty, ale teraz chyba cały czas będą proste nuty. Zespół z Białorusi. Tłusta usta. Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. Tłusta Usta. Mam nadzieję, że z nazwą tego zespołu nie będzie problemów. Zresztą jest wypisana na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa, gdyby ktoś chciał sobie złowić muzyczną rybę w sieci. Tłusta Usta. No i teraz nastąpi mała nauka białoruskiego. Płyta zwie się Pierana czujesz, Bolsz poczujesz, czyli przenocujesz, więcej poczujesz? Nie, więcej usłyszysz. A no właśnie, trzeba, nawet z białoruskim trzeba uważać. bo słowa podobne nie zawsze oznaczają to samo, co po polsku. Na przykład hurt to bynajmniej nie jest hurt, a poczuć to nie jest poczuć. Tłusta, pusta i coś mi się wydaje, że to są jacyś opozycjoniści, bo nie dość, że śpiewają po białorusku, to jeszcze piszą łacinką. Niedobrze. strefa@polskieradio.pl 71335. Jeżeli ktoś smyka chciałby wysłać. Jak na razie trochę w niespodziewanej formie, ale furorę robi temat słuchania strefy w związkach. O, tak to nazwę. Robert napisał. Mam już 46 lat i nie mam żony. To też zamierzam wysłuchać strefy do końca, czego wszystkim życzę. W sensie braku żony. Dopisane. Z kolei Marta napisała coś takiego. Czemu tylko marudzenie na kobiety? Ja słucham co piątek sama i mój narzeczony zawsze wie, że wtedy śpi w drugim pokoju. Można? Można. Artek. Moja druga połówka też za drzwiami śpi. I pewnie śni się jej szum Adriatyku. A nawiązując do chorwackiego, można nawet zostać posądzonym o szpiegostwo, bo jaki normalny człowiek poświęca 5 lat swojego życia na naukę języka tak mało i ekonomicznie nieatrakcyjnego kraju, jakim jest Chorwacja. I tutaj się z tobą nie zgodzę, drogi Artku, bo jeżeli nauczysz się chorwackiego, to w swoim życiorysie możesz wpisać, że znasz serbski, czarnogórski i bośniacki. A to już nie jeden, no i chorwacki oczywiście, a to nie jeden, a 4 co najmniej języki. strefa@polskieradio.pl. Uczysz się 5 lat jednego języka, a znasz 5. No i albo 4. No zależnie jak patrzeć. I to jest dopiero sukces. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków. Ktoś napisał. Super, że w audycji Francuzi zagrają. Tak, on już to wie, bo wpisałem na skromnej drobnej. I tutaj też będą bardzo, bardzo krzywe nuty. Zespół zwie się La Caravane Pass. Ciao, a ja bo koce. O je numer bicho no. Di farmaci ne ne fer magati ke ke ne fer meci. Oj, po no no ce ne tok tok mi a me te. Ne meci ne di farmaci ne fer meci. Ciao ciao ciao ciao. Bar me koce mo te ta magna ta. Farme challe le kai si. Svake noci Chaque nuit, yo lichu ti tais-toi comme j'y assois pas toi. Aucun interdit sauf la samedi nuit des bandits. Silencieux ça tourne pas, Hidalgo chinois. On dit qu'ici je suis pas chez moi. C'est un coup de casami à mon bopé. Plein de bouquets là où tout le bruit va fortissima. Mais moi c'est bouquet pour papa, bouquet pour mama. Aïe, comme j'y a bouquet. Ja, permanent. Martin, Martian, Martin, Frère Jackson, les Martin, Tanta Marée, Aspirine, y'a pas le feu au siège, j'allais t'en peu faire ta concierge. Camarade limitrophe, comme si y'a Stakhanov, chez moi comme chez toi, c'est belle comme au bouquin. Chez moi comme chez toi, c'est belle comme au bouquin. Envoie le bouquin. Envoie le bouquin. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Sacha et Mona, Sacha et Mona, Sacha et Mona. La caravane est carrément à coudre, tout en dimanche pour la sainte, sainte journée. C'est le jour pour les mariés, la journée des madres. Tout plaît, plage là, pas la mienne, on est cousine. Il a des pas du village, mais là, mon a fiancé. J'ai chanté quand nous chantons, j'ai les chucariers. Chacun cherche sa chambre, la Dauvin Chané. Chacun cherche sa chambre, la Dauvin Chané.